Stof. Uw presentator is Frank van der Linden. Tim, als jij nadenkt over Tim, als je kijkt naar Tim, als je die Tim die je zo goed kent een beetje beschouwt, hè? Wat vertedert jou dan aan Tim? Wat vertedert Tim aan Tim? Mag ik daar nog over nadenken in de hele uitzending? Dat ik een wat boeiender antwoord heb aan het einde? Nou, laten we gewoon even rustig de tijd nemen. We hebben godzijdank in Kunststof altijd een uur. Nou. Dus denk maar hardop of voel maar hardop. Wat vertedert jou aan die gozer? Ik weet niet of ik hier antwoord op kan geven, want ik vind het ook een beetje een ijdele vraag. Misschien wel niks. Nee, is er geen reden tot vertedering als je in de spiegel kijkt? Dat zeg ik niet, maar ik zie dat nu niet. Nee. Is niet erg, maar nee. Geen antwoord. Nee. Wat is ingewikkeld eigenlijk aan het leven van Tim? Dezelfde dingen als bij heel veel mensen, denk ik. Ik heb dat zit ook een beetje in dat boek. Ik heb niet een intrinsiek gevoel van het bestaan heeft waarde. Ja. Dus ik moet hard werken om dat zelf waarde te geven. En daar bedoel ik dus niet mee dat ik iedere dag somber opsta en denk, oh nee, leven. Maar zoals iemand die beleidend gelooft dat kan voelen. Dat is ook mijn idee daarbij. Hè? Want ik weet heus wel dat christelijke, islamitische, joodse mensen daar ook vraagstukken bij kunnen hebben. Ik heb niet een vooringegeven gevoel van zin. Ja. Ja. Dat vind ik ingewikkeld. Maar ik heb niet per se een negatieve connotatie bij dat ingewikkeld. Het is gewoon complex. Ik vind bestaan complex. Maar dat is niet per se negatief. Het is natuurlijk ook een ingewikkelde tijd. Er zijn geen kerken meer. Er zijn geen politieke idealismen meer die in beton kunnen worden gebeiteld zoals voorheen. Dus je moet het voor jezelf uitvinden. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar het was ook een ingewikkelde tijd voor heel veel mensen toen de kerk een heel groot aandeel in ons in onze maatschappij had. Dus ik weet niet of dat zo is. Of dit dan een ingewikkeldere tijd is. Nee. Ik vraag aan de kop van Kunststof dit soort dingen. Omdat jouw boek Goede Moed is eigenlijk een pleidooi voor zelfreflectie. Ook, ja. Ja. Waarom is dat nodig? Kijk, Goede Moed is het is pleidooi voor minder bang bestaan. En ik denk, mijn overtuiging is, vanuit mijzelf als mens en als journalist, dat we hebben te kampen met een aantal problemen. Soms is dat als individu. Als maatschappij, als we naar onszelf, naar elkaar kijken. En geregeld staat voet aan de voet daarvan staat angst. Of het zit een oplossing in de weg. En ik denk dat dat best makkelijk op te lossen is. En daar hoort zelfreflectie bij. Daar ben ik een groot voorstander van. Ja. En ik vind ook dat we daar geregeld best wel anaal over doen in onze maatschappij. Dus een beetje de je mag niks meer zeggen reflex bijvoorbeeld. En ik ben er voorstander van om wel in de spiegel te kijken en dat vol zelfvertrouwen te doen. Dus het is geen pleidooi om misschien heel hard voor jezelf te zijn. Dat kan daar wel bij horen. Het is eerder een pleidooi om jezelf op te roepen tot meer doen aan zelfvertrouwen. Ja. En hoe doe je dat als journalist? Want je bent de persoon waarover je het nodige meldt in dit boek. Over je angsten, over je hypochondrie, geworstel, kwetsbaar willen zijn. En hoe zie je dat als journalist? Hoe doet een journalist dat? Zelfreflectie. Dat begint bij mij vaak bij positiebepaling. Als mens, maar ook als journalist. Juist als journalist. En als mediamaker. Ik denk dat het heel goed is voor een maatschappij als mensen in de spiegel kijken en beseffen op welke treden van de machtsladder ze staan. Dus welke privileges heb je? Waar liggen je? Wat zijn je blinde vlekken? En wat is daarmee je verantwoordelijkheid en wat niet eigenlijk? En als journalist en voor mij als mediapersonage heb ik ook soms een grote slagkracht. Je kan best nog wel debat bepalen of wat we tussen aanhalingstekens normaal vinden of welk taalgebruik we bezigen. En ik vind dat ik daar een verantwoordelijkheid in heb. Dus mijn positie bepaal ik. En mijn mate van macht en invloed bepaal bepaal ik dan. En bepalen andere mensen ook voor mij. Dus ik probeer er heel zuiver mee om te gaan. En dan, ja, wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? Waar maak ik iets over, waar maak ik niet iets over? Welke stem heeft een versterking nodig? Dus ik denk heel veel in David en Goliath. En welke kant kies je daarin? Oké, dus zelfreflectie is persoonlijk nodig en de journalistiek nodig. Ja, dat denk ik wel. Laten we het nieuws van gisteren eens pakken. Er komt geen vervolging, geen verdere vervolging zou ik moeten zeggen, tegen Jeroen Rietberg. Ja. Lange tijd de bandleider in het programma The Voice. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Zoals jij, denk ik. Ja. En dat is? Ik denk dat in het verhaal over The Voice heb je het normen- en waardenpakket waar dat over ging. Hè? Dus dat ging over hoe verhouden we ons tegen elkaar, machtsmisbruik en het juridische pakket, wanneer is iets strafbaar. Ja. Het verhaal van Jeroen Rietbergen waar dit over gaat, dat gaat over een vrouw die niet in onze uitzending zat overigens. En die heeft aangifte gedaan tegen Jeroen. En daarvan zegt het OM nu dat is te moeilijk om te bewijzen. De dwang is niet de dwang is niet te bewijzen. Ja. Het seksuele overschrijdend gedrag wel, heeft hij ook beaamd. Ja. En dat zie je vaker in zedenzaken. En dan blijft daarnaast overeind dat er dus 19 vrouwen in onze uitzending hebben verteld wat hun ervaringen met Jeroen zijn. En dat was, zoals zij dat ervaren hebben, grensoverschrijdend. En daar zat een patroon in. Ja, in hoeverre kun je het begrijpen dat het OM zegt, wij gaan niet over tot vervolging? Ik ben geen juridisch expert. Dus ik kan je een feitenrelaas geven. En meer heb ik ook niet gedaan als het over specifiek deze casus gaat. Dus ik ben heel vaak van de uitroeptekens en met de vlag zwaaien deze kant op. En ik heb me daar zelf altijd van onthouden in deze casus. Dat is niet uit lafheid of iets anders, maar ik probeer, en ik denk dat het aardig lukt, mijzelf als journalist zo vragend mogelijk op te stellen in dat dossier, omdat het zo gevoelig is. Oké, en wat voor gevoel geeft het je? Je zegt, ik kan juridisch niet geweldig over oordelen. Met wat voor gevoel vervult het jou dat er niet tot vervolging wordt overgegaan? Ja, wat ik heb begrepen is dat de vrouw in kwestie daarvan baalt. En dat kan ik begrijpen. Jullie hebben contact gehad? Dat heb ik vernomen. Ja. Maar ik vroeg naar wat jij er voor gevoelens bij hebt. Daar schaar jij je achter. Ja, dat is wat ik belangrijk vind in deze casus. Ja. Dus ik probeer mijzelf daarvoor op de achtergrond te duwen vanwege de gevoeligheid van de hele kwestie. Maar goed, jij hebt een krachtige uitzending gemaakt waar veel mensen op aansloegen over dat overschrijdend gedrag. En nu zeggen veel mensen, nou, was dus eigenlijk niet zoveel aan de hand. Nee, dat is niet zo. Want? Omdat wat daar gebeurde rondom The Voice en wat je eigenlijk door het hele land zag gebeuren, is dat het wel degelijk vaak gebeurt dat er sprake is van machtsmisbruik. Als het op een werkvloer of laten we zeggen de werkvloer of andere plekken waar groepen mensen samen zijn. En dat de rol van de man daar heel erg belangrijk is. Dat verkeerd gaat. Dat er vaak gekeken wordt hoe lossen we dat op. En de verantwoordelijkheid bij vrouwen te liggen kwam. Dat zit allemaal in die uitzending. Dat blijft overeind. En wij nemen nog steeds die vrouwen die dat in die uitzending over Jeroen vertelden. Waar hij later ook van zei, er heeft zich inderdaad iets voltrokken. En ik stop met bandleider zijn. Ja. Wij nemen dat bloedserieus. Nog steeds. Ook naar gisteren. Dus wat je hier en daar nu ziet opduiken. Van ach, allemaal hysterische wijven gekletst. Hè, zo'n wie zegt dat impulsieve dan? Reactie krijgen. Ik hoor dat in het café, ik hoor dat omheen soms. Dan zal er wel niet zoveel gebeurd zijn. Ja, maar er is heel veel gebeurd. Maar ik vind het ook belangrijk om, je zegt nu op de radio, dat hoor ik dan, maar dat is ook anekdotisch. Ik zie, is dat een bredere tendens? Of nou, is dat het goed kan, om dat zo op de radio te zeggen? Dat kan ik heel moeilijk beoordelen, want het is natuurlijk heel, heel vers. Maar laten we het dan ook niet normaliseren om dat zo dan hier te poneren alsof dat iets is wat heel het erg is leeft. Die klassieke reflex. Dat is wat me stoort. Van... Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Als ik dat zie gebeuren, stoor ik mij daar ook aan. Ik heb me nooit geschaamd voor het zijn van een feminist. En het belang van zo'n verhaal. En het verhaal van die vrouwen. En ik kan me daar ook aan storen. Ja, dat gaat ook over zelfreflectie. Ik denk dat heel veel... Laat ik het anders zeggen. Wat je natuurlijk veel ziet steeds, is dat het voor mensen makkelijker is om daar niet bezig mee te zijn dan er wel mee bezig te zijn. En dus ook niet aan zelfreflectie te doen, dan wel aan zelfreflectie te doen. Ja, heb je de column gelezen van gisteren in de Telegraaf van Mark Koster? Nee. Mediajournalist, hij is van Follow the Money. Ja. Hè? Ja. En daar zit het eigenlijk ook een beetje in. Hij schrijft dat jij bij Sophie Hilbrand aan tafel zat. Dat je over faalangst sprak. En dan zegt hij, ik was wel benieuwd of Hofman nog nieuws had. Hoe stond het met die aanklacht tegen Jeroen Rietbergen? Was het bewijs voor verkrachting geleverd? Waarom was Ali B. nog steeds niet voorgeleid? Daarover allemaal geen woord. Wat is er na 2 jaar nou eigenlijk over van die zaak? Dat sentiment. Ja, oh ja, ik denk dat er heel veel is over is van die zaak. Omdat het echt niet bij lange na niet alleen ging over het juridische aspect. Wat is er vooral over? Ik denk dat er een cultuuromslag is geweest. Die heeft zich vertaald in dat er binnen heel veel instituten, of dat nou bedrijven zijn of mediaconcerns hier op het Mediapark of ziekenhuizen, nogmaals, waar veel mensen samen zijn en samenwerken, misschien ook in andere betrekkingen tussen man en vrouw, dat er heel veel gesproken is over hoe verhouden we ons tegen elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk zeker, is. Zeker, het was een maatschappelijke discussie. Dat denk ik ook. En daar is meer uit voortgekomen, namelijk ook, wat is überhaupt grensoverschrijdend gedrag? Daar hebben onze collega's bij de Volkskrant, als het gaat over Matthijs en de Wereldwijd Door, nog veel over geschreven. Daar is veel discussie over ontstaan. Dus ik denk dat er heel veel over is. Leidt het ook echt tot de veranderingen waar je op hoopt? Ik heb daar geen sluitend antwoord op. Of een conclusie. Want je bent een activistisch journalist. Hè? Je wil iets bereiken ook. Niet alleen maar debat. Ik ben niet per se een activistisch journalist. Er zijn dossiers waar ik me activistisch opstel. Maar ik mag veronderstellen dat je hoopt dat in dit dossier de daadwerkelijk maatschappelijke veranderingen komen. De nasleep van het dossier. Ja, maar ik denk dat voor een deel gebeurd is. Maar ik zou ook een beetje, als het hier om gaat, volg ik liever droge feiten. Namelijk wat blijkt uit onderzoeken. We hebben gezien dat er veel meer meldingen zijn dat vrouwen. En wordt er ook meer geluisterd naar vrouwen dan voor de Voice? Dat hoop ik. En ik hoop vooral hoop ik dat veel meer mannen aan zelfreflectie zijn gaan doen. Wat is mijn plek? Hoe verhoud ik me tegenover een vrouw? Dat vind ik vooral belangrijk. Ik vind het niet een goed idee als we continu, ook nu nog blijven doen. Fijn dat meer vrouwen zich gemeld hebben. En laten we beter luisteren naar vrouwen. Het gaat er ook om dat mannen gedrag aanpassen. Om het even gechargeerd te zeggen. Laten we terugkeren naar je boek. Ja. Goede moed. Twee hele interessante elementen naast en door elkaar. Aan de ene kant programma's als Pak de Macht die je maakt. Wat is de rol van het kapitalisme, het patriarchaat, het conservatieve denken. Mm. En aan de andere kant aandacht voor Over Mijn Lijk. En ook de hoop dat mensen, schijnbaar mannen, zich kwetsbaarder durven te tonen. Hoe verhouden zich in jouw werk nou die twee soorten journalistiek tot elkaar? Dat Over Mijn Lijk en bijvoorbeeld Pak de Macht. Ja, en ik snap wat je zegt. Dus aan de ene kant moral kan macht, dus machtsconstruct. Aan de andere kant zoom ik heel erg in op mensen. Het intuïtieve, het emotionele. Ja, nou, dat hoeft niet zo. Voor mij gaat het in ieder geval omdat je bij de kern van iets komt, denk ik. Bij Boos en Pak de Macht, dat zijn programma's waar we vaak naar de kern van problematiek duiken. En bij Over Mijn Lijk probeer ik in de kern van de mens te komen. Misschien is een hoofdvraag bij allebei de programma's, waar kijken we nou echt naar? Als we vanuit Boos en Pak de Macht naar de wereld kijken, proberen we heel vaak een soort zuiveringssysteem op te laten treden. Van wat of wordt het nou hier over Shell gaat, ja, of over een land. Wat wordt hier nou echt gezegd? Wat wordt hier nou bedoeld? Als we het papierwerk erbij pakken, of als we iets onthullen. En ik denk bij Over Mijn Lijk dat het misschien een beetje hetzelfde is, maar dan laten we eens kijken. Onder de huid. Onder de huid, maar ook vanuit naar ons bestaan, met de bril van iemand in de positie van Over Mijn Lijk. En dan blijkt er heel veel leven in het bestaan te zitten. Ja. Kun je een moment in je leven herinneren dat jou een licht opging, dat je dacht, die kant moet ik op? Dat heeft dus deze twee zijden die zich op een logische manier voor jou tot elkaar verhouden. Wanneer dacht je, hey, that's it. Zo. Ik heb een aantal van die punten gehad en ik denk dat dat het 2013 of 2014 is geweest dat ik als mediamaker dat ik van destructief maken. Dus vaak aanvallend en omlaag trappen. En, over... Bijvoorbeeld wat trapt je naar beneden? Ja, een beetje mensen pesten met een camera, weet je wel. Dat deed ik gewoon aan een rode... Of dat nou aan een rode loper was of een reportage die ik maakte. Ik dacht, ja, maar dit, okay, nu ben ik dus de pestkop met een camera. Pakken, ja. Ja, ik kwam, in het begin kom je dan nog als broekie een beetje van onderaf. En dat was ook... We hebben het over 2000... Ja, wat Castricum ook heeft ja, gehad. Ja, precies, maar het was 2011 en 12. Ja. Dus dat speelde toen ook. En wat gebeurde er dan waardoor er een omslag kwam? Ja. Rutger Kastikum hebben we het over natuurlijk, hè, van Poont. Ja. Ja, van toenertijd deed hij geen stijl nog. Ik denk dat ik bij mezelf dacht dat ik het ook een beetje saai vond. En dat ik meer constructief iets wilde maken. En dat ben ik toen gaan doen en later. Maar weet je waardoor dat gebeurde? Want er is heel veel voor nodig om iemand uit zijn modus te krijgen. Hè? Je neemt niet zomaar een afslag. Maar dit is ook niet één... Ik denk dat zulke processen geen overnighter zijn. Dus daar kan je heel mooi een anekdote aan vasthangen. Maar dat heeft te maken met... Misschien heeft het zelfs ook te maken met wat is carrière technisch handig. Nu is dit kunstje genoeg gedaan. Ik moet switchen. Ja, maar dat kan dan hoeft niet genoeg te zijn. Je kan ook zeggen, ja, ik heb andere dingen geleerd. Ik heb te vaak op mijn kloten gekregen. Ja. Geef eens een voorbeeld uit die categorie. Op een klote gekregen. Misschien wel terecht. Door de jaren heen. Ik heb het in het boek beschrijf ik het ook. Ik ben mij vaak niet bewust genoeg geweest van mijn privileges. Maar doe eens een illustratie van toen kreeg ik op mijn klote en geloof het of niet, die partij had gelijk die dat deed. Nou, een goed voorbeeld is wat in het boek staat. Dat heet Tim Hofman is een seksist. Dat gaat over die zelfreflectie. En daar haal ik een gesprek aan met Sauden Noerhussen. Toen columnist Vertrouw, nu is dat de chef bij One World. Neem een abonnementje als je zit te luisteren. Je wordt One World van. Is? Een platform voor rechtvaardige journalistiek. Zij was toen trouwcolumniste en zij zat tv te kijken. Ik maakte Je zal het maar hebben. En zij zei, god, zit daar weer zo'n man. En ik was denigerend over vrouwen, eigenlijk, in mijn taalgebruik. Daar kwam het op neer. Wat eigenlijk extra wonderlijk is in het licht van de latere de Voice-uitzending. Ja, we hebben het hier over 2017 uit mijn hoofd. Nou ja, dat is niet eens zo heel lang geleden. Dat is niet zo lang geleden, nee. En toen... Een mens groeit, zullen we zeggen. Groeien. Je neemt een afslag. Oké. Ja, toch? En ik kreeg op mijn kloten van haar. Heel licht eigenlijk. Zij zei, god, wat saai weer zo'n man op tv die dat doet. En ik trok me dat heel erg aan. En ik heb ook in dat boek zo'n reeks tweetjes er. Ik heb het even teruggezocht. Dat heb ik erin gestopt. Waarin ik echt haar bijna smeek om aandacht aan mij te geven. Om het uit te leggen. En ik wil eigenlijk niet dat ze het uitlegt. Maar ik wil dat ze mij zegt, nou, sorry, ik heb het verkeerd gezien. Je was eigenlijk wel leuk op tv. Het is heel ijdel. Zo'n presentator die dan zegt, joh. Dus dat is een mooi moment. Dan steek je wat van op. En is er ook een ogenblik geweest dat je dacht... Laat ik het even anders formuleren. Ik heb nog nooit een perfect interview gemaakt. Best tragisch, na 45 jaar eigenlijk. Maar wat hard. Er zijn heus wel dingen waar ik blij mee ben. Maar het is een moeilijk vak, vind ik. Ja. En je gaat soms op je smoel. Het leuke daarvan is, je leert. Ja. Give it a try, volgende keer. Ja. Wat is een moment geweest dat jij op je gezicht ging naar je eigen gevoel, omdat je dacht, dat gaat mij gewoon niet opnieuw gebeuren. Hier leer ik iets. Dat was denk ik een moment, omdat ik daar een programma maakte. Nee, over. Maar daarnaast. Weet je wat het is? Je vraagt naar een specifiek moment, dat weet ik niet. Omdat ik iemand ben die heel veel maakt, heel veel uit, heel veel zegt. Dus ik krijg continu feedback. Dus dat is gewoon een proces. Je zou zeggen, dan moet daar toch een les uit te destilleren zijn. Ja, maar ik denk dat dat heel geleidelijk gaat. Nee, maar je leert toch ook door voorbeelden, door momenten, door ontmoetingen, door iets waarvan je denkt, oeh, dat doet even zeer, dat komt binnen. Ja, ik denk dat gaat me niet opnieuw gebeuren. Ik maakte wel eens ruzie, zit ook op Twitter met mensen. En dan was er een man van kleur die mij wees op racisme. En dan schold ik hem uit. En ik heb... Was dat dan voor racisme? God. Ja, dat zit in dat boek. Dat was Quincy Gario. Die kaart iets aan en dat was racistisch. Dat deed ik. Waar ging het over dan? Ja. Dat ging over dat ik mezelf identificeerde op een stomme manier met, zoals ik het toen zei, een zwarte vrouw. En ik heb het niet paraat hier nu, maar... En ik schold hem uiteindelijk uit. Ik vond dat hij niet wist wat racisme was. Dit is jaren geleden. Mm-hmm. En het was echt heel gênant. Dat zei jij tegen een zwarte man, hij niet wist. Okay. Ik zei, op deze manier gaan we de wedstrijd niet winnen. Weet je, een beetje die toon van mij. En toen, ik weet nog, in het boek haal ik dat ook aan. En ik weet nog ook dat ik in die tijd... Ik zat in een WhatsApp-groepje met een aantal vrienden. Wat links-progressievere vrienden. En zij zeiden op een gegeven moment echt tegen mij van... Tim, het is echt heel gênant wat je aan het doen bent. Heb jij nou enig idee... Ik geef toe, dat is een moeilijke vraag, hoor. Ja. Want wat maakt een mens, hè? Ja. Waar die enorme energie, die drift... die dan soms overschuimt... Waar dat vandaan komt bij jou? Nu. Gewoon, dat is iets wat al een hele tijd zo is. Ja, maar eerst was het pestkopperij, later werd het activistische journalistiek. Ja. Wat is daar de wortel van? Ik, als het gaat om mijn werk, vind ik iets maken en creëren fijn. Maar ik denk dat ik op zoek ben naar een soort bestaansrecht voor mijzelf. En dat sluit aan bij het begin van de uitzending dat je zei... ja, wat is de zin precies van dit bestaan? Ja, als je het zo zegt, klinkt het een beetje alsof ik... Het is een complexe vraag. Niet per se een zware vraag. Dat wil ik even benadrukken. En ik probeer dat invulling te geven. Ja, en iets maken is voor mij iets... dat is ook een, dat geeft dat, tegenwicht aan dat... Dat denk ik, dat het zin heeft. Ja. Op die manier doet het bestaan er wel toe. Ja, en ik moet ook zeggen, er zijn heel veel manieren voor. We hebben net een gesprek hiervoor en dat ging even over liefde. Dus dat voel ik ook. Ja, toen we een kopje koffie dronken. Dat voel ik ook. Ja. Maar liefde is ook iets minder beheersbaar. En maken is iets wat ik vaak een beetje kan kneden. Ik doe het veel. Ja. Overwegend gaat het ook wel aardig. En zit er helemaal niets bij van een levensbeschouwing? Zeker wel. Want er is toch ook iets christelijks aan? Nee, er zit weinig christelijks in mij, denk ik. Er zit wel, ik voel en ik bevraag dat niet te veel. En misschien heeft dat te maken met een bepaalde overlevingsdrift die ik projecteer op de maatschappij. Ik voel een bepaalde urgentie om te doen wat ik doe. En dat gaat over... Maar is er een man, een vrouw, weet ik veel wie geweest... die je op dat spoor zette? Heb je ooit iets gelezen? Waren het je ouders? Ik zou zo graag begrijpen waar die raison d'être van Tim Hofman... in dat opzicht nou eigenlijk op stoelt. Wat is een raison d'être? Een reden. Waar is de bron? Wie zegt dat nou? Nou ja, dat zeg ik. Ja, die mensen heb je, Tim. Ja, nee, dat is leuk. Heel casual, zei je dat. De reden, ja. De reden waarom ik dit doe. Nou ja, bedoel, waarom ik dat doe? Werk, veel werk, nee, hard werk. Nee, dat veel zeg. Dat pittige, dat erin kleunen, dat de wereld willen veranderen. En dat aanvankelijk het gezicht had van pestkopperij, maar wat later heel maatschappelijk gericht raakte. Ja, ik kan het een beetje terugleiden misschien naar... mijn raison d'être is dan... Klojo. kijk uit, Tim. Ja, goedkoop hoor. Heel goedkoop. Nee, niet goedkoop. Mij een beetje op mijn Frans pakken. Antwoord, nee, is dat antwoord. Is zo grappig. Ik vind dat grappig. Ja, ja. Ik lach je niet om uit, ik lach met je door. Nee, tuurlijk. Ik heb wat geleerd vandaag. Tête-toi, zeggen dus de Fransen dan. Ja. Nou, gaan wij dit tête-à-tête nog even bespreken. ik denk dat een deel, en dat bevraag ik ook niet veel bij mezelf... heeft te maken met een anti-autoriteitsgevoel. Ja. En ik denk dat dat zo diep zit. Als je mijn moeder zou bellen, zou ze het beamen. Als klein kind. En dat is helemaal niet altijd... Wat zag zij dan bij die kleine team? Nee. Het woord nee. En niet alleen nee, maar... Alleen al thuis. Alleen al vader, moeder. Nee. Ja, dus mijn moeder zei, ik moest alles aan jou uitleggen. Anders, nou, ik vraag het gewoon niet. En ik weet niet wat dat is. Dat kan een manier zijn om je bestaan te controleren. Dat kan een manier zijn om... De baas te zijn, ik weet het niet. Maar het kan een manier zijn om te zorgen dat je wat vrijheid voor jezelf verschaft. Want wat voor milieu was het dan eigenlijk? Waar ik uit kom? Ja. Middenklasse gezin. Wat deden je ouders? Mijn vader werkte toen nog bij een bank. Bij een bank? Ja, verzekeringen verkocht hij. Ja. Nee, ik moet een beetje lachen, omdat dat een van de instituties is natuurlijk... waar je best wel tegen de keer kan gaan. Ja, hij ook. Doet hij nu al lang niet of meer. Toen al? Weet niet toen. Ik was daar zelf minder mee bezig. Maar hij werkt daar lang niet meer. En mijn moeder die zit al vanaf haar 17e in de zorg. Dus dat is bijna 50 jaar over een paar jaar. Ik denk 45 jaar. En wat gaven ze jou mee aan ideeën? Goed voor jezelf zorgen. Als in niet blind voor de wereld zijn, maar zorg dat je jezelf goed voedt. Je financiën op orde, praktisch. Ja. Heel, heel prettig. Bestaansgrond. Ja, mijn vader had echt wel fijne lessen. Die zei bijvoorbeeld dat je nooit ruzie moest zoeken met iemand die minder te verliezen had dan jij. Dat heb ik altijd onthouden. Ja, het is liefdevol. Was er ook een boek of een stuk dat je ooit zag, een toneelstuk of iets anders, waarvan je weet van nou, dat heeft mij ook wel die richting doen inslaan? Ja. Waar moet ik dan aan denken? Ik heb de boekenkast van mijn vader geërfd in huis toen. Als hij niet letterlijk geërfd, maar het was zo, hier is de boekenkast. Begin met lezen, dat ben ik heel jong gaan doen. En ik weet nog dat ik Jan Wolkers, Turks Fruit, las toen ik een jaar of 11 was. Ja, dit is best wel rauw en ruig en seks en een bepaalde blik op de wereld. Daarna las ik Jan Kramer. En dat zijn, Idem dito. En dat zijn heel jong voor mij vormende boeken geweest, waardoor ik dacht, oh, dit wil ik voelen. Ik weet nog niet waar ik het moet halen, maar dit ga ik voelen. Ja. En als het gaat om maatschappelijke opvattingen, politieke ideeën? De middenmoot. Wat bedoel je? Ja, gewoon een beetje hoe de wimpel, hoe de vlag waait. Ik ben een tijd lid geweest van een linkse partij. Welke? Zeg ik niet. Waarom niet? Ik wil geen reclame voor ze maken. Ah. Nee, dat doe ik niet. En toen was in mijn tienerjaren. Waarom zou dat reclame zijn als je... Speel, maar dat was een nee-partij. Dat vond ik prachtig. Ah ja. Ja. En dat is met tienerjaren geweest. Daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Maar ik moet zeggen dat ook veel van mijn beschouwing kwam uit aversief zijn, uit reactief zijn. Hè? Dus die politieke partij die stond bekend om het nee-roepen. Ik was al heel jong bezig met feminisme, maar eerder vanuit een anti-marxismo-motivatie dan een... bekommer je om vrouwen en een welzijnmotivatie. Dus het is heel, heel anti geweest altijd. Dat is toch wel spannend wat je allemaal zegt. Vanuit het nee, vanuit het anti. Ja. En nu is het heel erg voor iets. Ja, dat is iets wat ik heel actief probeer te doen. Dat heeft te maken met constructief in plaats van destructief. Vind ik ook lekkerder leven. We praten zo door Tim Hofman vanavond te gast in Kunststof op Radio 1 over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Maar er is ook nieuws. Ties van Kesteren, welkom. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel tegen een man uit Houten voor het online misbruik van tientallen jonge meisjes. De meeste waren 10 tot 14 jaar oud. De man van 29 zou hen via het internet hebben gedwongen tot seksuele handelingen voor de webcam en het sturen van naaktfoto's. De rechter doet over 2 weken uitspraak. In elke schoolklas zijn gemiddeld 2 tot 3 kinderen slachtoffer van online pesten. Dat zeggen onderzoekers van Saxion Hogeschool. Het online pesten aanpakken is volgens hen lastig, omdat ouders vaak niet op de hoogte zijn van wat hun kinderen online uitspoken. Schrijver Matthijs Deen is dit jaar de winnaar van de Gouden Strop, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. Deen kreeg de prijs voor zijn thriller De Duiker, in de vorm van een sculptuur en een cheque van €10.000. Tellen Griekspoor heeft overtuigend de derde ronde bereikt van Roland Garros. De Nederlandse nummer 26 van de wereld was in 3 sets klaar met de Italiaan Luciano Darderi. In de volgende ronde neemt Griekspoor het op tegen de Duitser Alexander Zverev. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 20 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Hagestein 5 minuten oponthoud. Kunststof. Frank van der Linden. Tim Hofman leest voor uit eigen werk. Zijlstra trapt in Pauw af met een ernstig betoog. Volgens hem wordt het namelijk een wanorde met al die verschillende pieten op tv. Sommige pieten zijn gekleurd, andere pieten hebben een stroopwafelprint en weer andere zijn zwart. En de kinderen, vervolgt hij, zijn daar de dupe van. Het gesprek kabbelt een beetje voort en dan laat Zijlstra het woord gevaar vallen. Het kinderfeest is, zo zegt hij, in gevaar. De veranderingen zouden te snel gaan op deze manier. Maar wat is dan het gevaar? Die vraag stelt Anousha Nzoumai 2 maal aan Zijlstra. Zij zit tegenover hem. Sophie Hilbrand, ook gast aan tafel, vraagt het ook een aantal keer. Na een paar minuten heen en weer volgt dan eindelijk het antwoord van Zijlstra. Over het gevaar van een te snelle omslag van Zwarte Piet naar Roetveegpiet zegt hij: ik zie het aan mijn zoon van 8. Die vraagt zich af: papa, dat vind ik nou heel gek. We hebben Zwarte Piet, we zingen er hele liedjes over en... hè? Sophie Hilbrand dubbelcheckt het nog eens. Dus hij zegt: wat gek. En Halbe Zijlstra zegt: ja. Jeroen Pauw zegt tegen Zijlstra dat zijn punt duidelijk is, bedankt de tafel voor het gesprek en kondigt een nieuw item aan. Dat was het. Waar houdt het op? Halbe Zijlstra, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, ten val gebracht Natalie Wrighton van de Volkskrant, toen zij aantoonde dat hij niet in de dacia van Poetin was geweest, zoals hij beweerde. Waarom, Tim, kies je dit fragment? Omdat ik het heel toonaangevend vind voor wat we heel veel en vaak doen in onze maatschappij. Namelijk een vraag stellen, waar houdt het op? En het antwoord op die vraag is helemaal niet zo onheilspellend vaak als dat we doen vermoeden. En Halbe Zijlstra deed dat toen ook. RTL had aangekondigd dat ze Zwarte Piet niet meer zouden uitzenden in die hoedanigheid, maar Roetveeg Piet. En Halbe Zijlstra die schilderde echt moord en brand, letterlijk. Hij zei het Sinterklaasfeest wordt vermoord. En toen mocht hij dat in Pauw uitkomen leggen en er bleek gewoon niks aan de hand te zijn. En dat heb ik onder de noemer Waar houdt het op? Dat is een hoofdstuk voorbij de angst voor vooruitgang. En daarmee zijn we een beetje bij de kern van dit boek. Ja. We moeten minder bang zijn. We moeten niks. Je pleit ervoor dat we minder bang zijn. Vergeef me de kort door de bocht formulering. Vanwaar die keuze? Welke keuze? Om daar op te stampen. Van mensen wordt wakker, niet zo bang zijn. Nou, we kunnen als we naar de maatschappij kijken onszelf twee scenario's voorhouden. Het ene scenario is een doemscenario. Vanaf hier gaan we downhill, rechte afgrond in en gaat het alleen maar slechter als we deze veranderingen doorvoeren. Of we kunnen onszelf voorhouden dat het wel goed komt en een kostenbatenplaatje maken. Als we een kleine verandering doorvoeren, wat levert dat dan op? Dat vind ik een veel boeiendere vraag vaak. En we maken elkaar heel bang in deze maatschappij. Daar zijn we in de politiek heel goed in. We zijn in Nederland, kijk naar de laatste verkiezingen, heel goed in bang maken voor asielzoekers bijvoorbeeld. Bang maken voor elkaar. Bang maken voor het idee dat iemand die het even niet meer redt de staatsruif leegvreet. Dus er zijn persoonlijke angsten en er zijn maatschappelijke angsten. Mijn pleidooi is die maatschappelijke angsten, hoe zuiver zijn die eigenlijk wel nodig? En als we die nou eens wegdenken, wat levert ons dat dan op? En daar moet ik wel bij zeggen, we moeten dus niks. Ik denk dat het een goed idee is als we daar wel onder bezig zijn met machtsposities en waar we staan in de maatschappij. Eigenlijk het verhaal wat ik net gehouden heb. Want anders kan je namelijk tegen iemand die racistisch bejegend wordt zeggen, stel je moet niet zo bang zijn voor racisme. En in hoeverre ben je er nou zelf in geslaagd om angsten te overwinnen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ik denk wel aardig. Ik denk voor mijzelf, als ik het in de spiegel kijk, dus om mezelf betrek als mens, dat ik heb altijd heel erg te kampen gehad met hypochondrie, dus de angst voor ziektes. Ik praatte mezelf vaak aan dat ik ziek was. Dat heb ik jaren gedaan. Dat durf ik te zeggen, overwonnen. En hoe doe je dat? Hoe overwint je, win je een angst? Dat is een jarenproces. Een angst, dat ligt een beetje aan de angst. En voor mij, als het gaat over hypochondrie, dus echt de persoonlijke angsten, dat begon met open durven zijn, praten. Met wie? Met thuis? Met psych? Met wat? Eerst met een kleine groep mensen om me heen. En met een psycholoog. Het is eigenlijk het ik vertel een heel voor de hand liggend stappenplan, hoor. Trial and error. Dus de deur is uitgaan en eerst van A naar B, dan naar B naar C, C naar D, terugvallen naar B en dan weer terug. Niet te veel willen in één keer. Maar waar heb je dan een psycholoog voor nodig als het zo'n simpel stappenplan is? Ik wil hier niet de indruk geven dat ik heel vernieuwende dingen vertel in die zin. Het boek is ook geen psychologisch handvat verder, hoor. Wat ik mezelf vaak doe als het gaat om angsten, is in hoeverre voed ik die angsten. Dus ik zie dat vaak als een kamerplant. Die is er. Want jij en ik ervaren allebei angst. Dat is heel menselijk. Maar in hoeverre bemest je die? Zet je die in de zon en geef je die water? Zoek je het zelf op. Exact. En dat is hypochondrie of faalangst. Zijn ook dingen die je jezelf vertelt. En wij kunnen in deze maatschappij heel goed het christelijke ideaal volgen. Hè? Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Je kunt ook omkeren. Dat heeft mij op een gegeven moment wel geholpen. Is niet de oplossing, maar wel een oplossing voor mij geweest. En dat is, behandel ik mezelf nou eigenlijk zoals ik mijn beste vriend zou behandelen. En wat heeft die psychie voorgehouden of meegegeven? Ja, dat ging vooral over, zijn de gedachten die je hebt reëel? En ben je die gedachten? Dat was niet altijd zo. Want hypochondrie schetst niet reële scenario's. Dat vind ik dus ook als je angst breder naar onze maatschappij trekt. Ik vond het best wel verrassend om over die angsten te lezen. Vooral in verhouding tot de stoerheid die je ook hebt. Je bent niet bepaald een scheiterd. Je kan erin kleunen. Of het nou gaat om grote instanties, grote namen of grote wat dan ook. En aan de andere kant is er ook een scala aan angsten. Hoe verhoudt of verhield zich dat nou tot elkaar? Het lijken bijna polen. Ja, maar dat is denk ik het pleidooi van dit boek. Dat kan bijzonder goed. Je kan een heel moedig leven leiden als je angst voelt. De kunst is volgens mij dat we als individu en als maatschappij, dus naast elkaar, die angsten voelen, maar die in banen leiden en niet de overhand laten en onze besluitvorming sturen te veel. Ja, maar goed, als ik naar jou kijk, dan denk ik, goh, het lijken bijna twee timmen naast elkaar. Het is juist zitten ze verstrengeld dan? Leg me dat eens uit. Het is dezelfde Tim. Dus een goed voorbeeld is, ik ben een keer in elkaar geslagen met boos. Ik heb mijn kaak gebroken, wipplers en hersenschudding. Ja, een boos uitzending. Een boos uitzending, de zoon van huisbaas. Ik krijg een map. Dat betekent het eerst volgende keer dat ik weer voor een camera sta, dat was maanden later weer, dat ik denk, ja, gaat dat nou weer gebeuren? En het is aan mij dus om op maandag weer naar mijn werk te gaan en dat te gaan doen. En zoals er ook bedreigingen zijn waar je rekening mee moet houden. Nou, ik denk afgelopen najaar. Dus als je weet dat er mensen zijn die je dood willen schieten. En dat is nog steeds zo als ik mijn inbox moet geloven. En dat is dus wel degelijk een reëel scenario. Dat is een reëel scenario geworden. Dat is hier ook op hetzelfde Mediapark in de Pim Fortuyn overkomen. Ja, ik weet het. En een andere collega van ons ook, Peter R. de Vries. En dan is het de zaak voor mij, en dat gaat niet van harte, is ook niet altijd makkelijk, dat ik naar mijn werk blijf gaan. En ik denk dat hetzelfde is met persoonlijke angsten. En dat betekent niet dat je mag ik even bij dat eerste stilstaan? Dan gaan we zo naar die persoonlijke angsten. Hoe krijg je dat voor elkaar als je weet, ergens in de bosjes, overdreven gezegd, kan de loop van een geweer schuilen? Hoe sleur je jezelf aan je eigen haren toch naar dat werk toe, als dat een dreiging is? Ja, dat zat hem voor mij heel erg in rouwen. Dat klinkt gek, want er is niemand overleden. We koppelen rouw vaak aan de dood natuurlijk. Ik heb een nieuwe waarheid moeten accepteren. Namelijk dat ik een iets minder onbezonnen leven kon gaan leiden. Ja. Los van of dat echt zo was, was dat voor mij zo. En ik ben toegegeven dat ik daar eigenlijk heel verdrietig om was. Ja. En dat ik dus. Want er valt een enorme schaduw over je leven. Er valt vrijheid weg. Nou, dat is de vraag, hè? Want ik heb geen. Ik kon. In principe besta ik nog. En die man, dat is allemaal niet gebeurd. Maar in mijn beleving, daar gaat het om. Hè? Dus ik wil dat even duidelijk hebben. Het gaat over mijn beleving. In mijn beleving wordt er wel een stukje vrijheid weggenomen. Want de vrijheid is namelijk ook 's morgens de lift uitstappen. Mm. En niet denken, krijg ik een loop tegen mijn voorhoofd. Zo voelt dat. En hoe wordt dat thuis beleefd? Dat jij zegt, nou, bedreigingen, het zal wel. Ik sleur mezelf inderdaad aan mijn haren er toch weer naartoe. Wordt dat gedeeld? Wordt daarover getwijfeld? Hoe moet ik me dat gesprek voorstellen? Bij de mensen om mij heen. Ja, je geliefden. Ja, dit gesprek heb ik met meer mensen om mij heen. Omdat het meer mensen aangaat. Ja. Dus ook mijn collega's hier op het Mediapark. Ook mijn ouders en ook mijn beste vrienden. Zegt iedereen, moet je vooral mee doorgaan, of het nou dat risico in zich draagt, en eraan gaan of niet? Nee, dat werkt twee kanten op. Het eerste is dat zij, denk ik, mij de ruimte willen geven. Wat voel je dan en welke beslissing maak je? Dat zeg je partner ook. Van, jij mag dat zelf in essentie besluiten. Iedereen om mij heen zegt dat. Ja. Mijn partner, mijn moeder, mijn jouw vader. Leven. De mensen naast mij, jouw leven. En ik vind wel dat ik die vraag terug moet stellen. Wil jij daar nog onderdeel van zijn? En wat is dan het antwoord? Overwegend ja. Het antwoord is ja. Maar ik vind wel dus. Je krijgt een beetje een situatie dat. Wij zitten hier op de redactie die woensdag dat die man met dat pistool komt. Ik ben er die dag, maar mijn collega's zijn er ook die dag. En als dat misgaat en die man schiet mij dood, dat was die namelijk voornemens, moeten zij daar ook mee dealen. Dus dat heeft ook impact op hun waarheid. Dus het is ook een gesprek geweest voor mij. Hoe voelen jullie je daarbij? Ik heb ook mensen gehad die zeiden, ik wil mijn gevoel niet uit naar jou, want het gaat om jou. Dat is dus niet zo. Dit is iets wat over mij en mijn omgeving gaat. En die balans proberen daarin te zoeken. Daar is ook geen handboek voor. De vraag is ook, hoe zwaar moet je dat maken? Oké, nou, en je onderscheidde twee vormen van ermee omgaan. De professionele. Ja. En je had het ook over de persoonlijke. Ja. Hoe zit het daar dan mee? Ja, dat is dat. Dus het professionele is, ik ga gewoon naar mijn werk. Ja. En die andere? Die andere gaat dus echt meer over rouw. En aanvaarden dat ik verdrietig ben en bang ben en dat doe. En daarin dat er mag zijn. Ja. In plaats van dat ik dat tegenwerk. En dat neem ik mee onder mijn arm. Nou, doe je dat allemaal omdat je iets wil bereiken met die journalistiek. Hè? Wat heb je nou tot nu toe bereikt waarvan je zegt, kijk, het is het waard? Nou, misschien het gesprek over het patriarchaat wat na The Voice is ontstaan. Onze uitzending over The Voice. Je bedoelt het debat dat toen is gekomen. Ja, ja, het nationale gesprek wat daarop volgde. En wat is daar het resultaat van? Dat je zegt, kijk, al deze risico's, dat het me misschien in het ergste geval mijn leven kost, dat mijn collega's eromheen op een bepaalde manier dan ook zouden bloeden. Dat is het waard, want zie, dit is wat er in de zee resteert. Ja, maar jij zet die twee dingen automatisch tegenover elkaar. Dat is niet wat ik heel de dag aan het doen ben. Nee, maar je zet je in. Ik vind het gewoon heel leuk om mijn werk te doen. En ik vind het ook nog heel belangrijk dat ik hier als winnaar uit de strijd kom en iemand met een pistool. Alright, maar je doet het, mag ik veronderstellen, omdat je iets wil bereiken. Ja, anders was je geen activistische journalist. Nee, en mijn vraag is, wat heb je bereikt? Ik ben niet per se een activistisch journalist. Ook. Goed, de vraag is, wat heb je bereikt? Ik hoop dat na de uitzending over The Voice, dat daar een gesprek is ontstaan wat ruimte verschaft aan vrouwen in onze maatschappij, overwegende vrouwen in onze maatschappij. Ik denk dat wij met Boos een platform hebben gemaakt waar de stem van de minderheid grond vindt. En er zijn wat zaken die we opgelost hebben met Boos, waar ik wel trots op ben. En ik denk dat we met Over Mijn Lijk iets hebben kunnen verschaffen wat misschien mensen inspireert. En je kent geen twijfel over het inzetten van dit alles, dat ook dat leven van Tim, voor deze resultaten. Kijk, dus misschien maken we te groot. Ik maak gewoon media. En ik ben gewoon een. Het is niet een groter verhaal maar dan zie dat. Peter R. de Vries. Ja, daar kan een prijs aan zitten. Ja, daar kan een prijs aan zitten. Daar zit een prijs aan. In mijn geval ook. Ja. In ieder geval gevoelsmatig. Maar. Ja, ik. Het is niet één antwoord. Het is. Ik ga dit niet verliezen. Punt. Wat doe je ik daarmee? Beslis wanneer ik hiermee stop. Of mijn werkgever beslist dat. Maar wat bedoel je met ik ga dit niet verliezen? Opgeven zou verliezen zijn. Zo voelt dat. Ja, dat. En dat is over jouw lijk. Namelijk. En dat is over jouw lijk. Ja. Gaat niet gebeuren. En als we het breder trekken. Kijk, het is geen geheim. Bij de Europese verkiezingen zal rechts in Nederland, extreem rechts zullen sommigen zeggen, opnieuw stevig winnen. En dat ondanks activistische journalistiek, ondanks pleidooien van linkse partijen. Waarom noem je het niet gewoon extreem rechts eigenlijk? Zullen we dat debat een andere keer Ik vind het juist heel belangrijk. Dat taalgebruik op scherp stellen. Ik heb persoonlijk geen problemen met het etiket extreem rechts, helemaal niet. Maar waar ik even naartoe wil is, je doet van alles. Links, in de breedste zin van het woord, doet van alles. Dit land stemt op dit moment massaal rechts. Ja. PVV, VVD, NSC, BBB. Dus wat je ook onthult over machtsmisbruik, shell shit, wantoestanden ter rechterzijde, bazen, bonzen, het maakt geen donder uit. We slaan als progressievelingen met z'n allen tot nu toe geen deuk in een pak boter. Hoe komt dat? Hoe komt het dat al die inzet, en ook met inzet van lijf en leden, zo weinig oplevert? Ik vind dat pessimistisch hoor, wat je zegt. Het zijn de feiten. Is dat zo? De peilingen gaan in de richting van een derde voor Wilders straks van alle stemmen in Nederland. Ja. Oké, maar dat is ons stemgedrag. Maar er is meer dan stemgedrag. Nou ja, gaan wel over een paar dingen, dacht ik. Nee. Ik ben met je eens. Het is een fors en groot aandeel. Mijn vraag is, hoe komt het dat wij, ik praat nu ook over mezelf, ik waan mezelf ook een progressieve journalist, dat we zo weinig voor elkaar krijgen dat dit land rechts afslaat? Ondanks al die boze uitzendingen. Maar is ondanks. Dat, ik heb dit gesprek ook gehad bij Pieter van der Wielen van NRC. Dus je legt dan de verantwoordelijkheid voor de afslag van het land niet bij de juiste mensen, denk ik. Dus nou ja, we kunnen het met z'n allen blijkbaar onvoldoende voorkomen. Maar wat gaan wij als journalist inbrengen tegen de harde stem van nepnieuws als die makkelijker tevreden is? Ja, ik vraag me af, ik zou het graag omdraaien, wat doen we niet goed? Wat doen we te weinig? Waar schieten wij tekort? Ik vind dat de tweede vraag. De eerste vraag is, waar schiet radicaal rechts tekort? Het zijn mensen als Geert Wilders en rechtse opiniemakers die nepnieuws verspreiden, mensen tegenover elkaar zetten, die populistische taal door het land laten waaien. Oké, waarvan akte? Maar nu wij zelf. Wat kunnen wij, wat moeten wij beter doen? Ik vind het een minder relevante vraag. Maar toch, ik ga over de vraag. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Kom jij op met het antwoord? Het is dan alsof het... Links heeft fouten gemaakt door de jaren heen. Nee, ik zeg niet fouten. Fouten. Alright. De linkse partijen hebben afslagen genomen die wellicht niet goed waren. Of je nou met rechts gaat regeren, ideologische veren. Mm-hmm. Afschudden, PvdA onder Wim Kok. Of dat nou is door wel touch te verliezen met de werkende klasse. Dat zijn dingen die niet goed zijn gegaan. De vraag is alleen... Het wordt nu heel veel erger. Ja. Je krijgt nu deze regering. Hoef ik niet over uit te wijzen. Dus ik herhaal mijn vraag. Wat moeten wij beter doen? Anders doen? Wij als collectief? Wij als progressieve media. Die blijkbaar onvoldoende invloed kunnen uitoefenen in de richting die jij wil. Ja, maar omdat we boksen tegen... We spelen niet dezelfde wedstrijd. Hoe bedoel je jij dat? Jij en ik komen met hier heb je wat feitjes. En dan komt er een populist overheen en die zegt... ja, die feiten, dat zal allemaal wel. Dit is het makkelijke te verkopen verhaal. Met retoriek, met demagogie. Inderdaad, en dat staat bol van het nepnieuws. Dit is wat jij wil. Geert Wilders heeft ook niet electoraat, die heeft fans, wordt er vaak gezegd. Ja, maar dus als dat zo is, dan schets je bijna een scenario van kansloosheid. Waarom zou je dan al die risico's nemen? Nee, omdat de instituten die we hebben ook nog waarde hebben... Je vraagt me ook een beetje koffiedik kijken misschien. Wat gaat er dan gebeuren? Ik denk dat het zaak is dat feiten de boventoon blijven voeren. Zou het daadwerkelijk een verschil maken, Tim? Als je bij wijze van spreken tot 3 cijfers achter de komma kan aantonen... dit beleid is desastreus voor Piet, voor Puk, voor wie dan ook. Heb je de illusie dat het überhaupt een verschil zou maken? Nou, ligt aan welk dossier. En als het een illusie is, waarom doen we dat dan allemaal? Nee, de illusie is jouw. Dat zijn jouw woorden. Nee, maar het is eerst een vraag natuurlijk. Nee, ik denk dat het wel degelijk kan helpen. Waar dan? Ja, omdat er toch nog een soort morele consensus is. Maar waar dan, Tim? Wijs me het aan. Dan gaan we het morgen doen. Met turbo je erop. Je vraagt mij nu naar een oplossing. Nou ja, jij bent de voorganger van deze progressieve kerk. Ik ben niet een voorganger van de progressieve kerk. Kom op, je bent het uithangbord ervan. De Rambo van de progressieve journalistiek. Mensen al die etiketten. Dat van mij. Je doet het ook. Ik maak wat ik maak. Meer kan ik niet doen. Nee, maar je zet je in. En we proberen met elkaar... Mijn pleidooi in het boek zou zijn, kijk in de spiegel. Wees niet zo bang. Ga voor dat zelfvertrouwen staan. Maar het levert te weinig op. Ja, maar jij zegt dus... Oké, misschien vind jij dat, ja. En jij niet. Jij zegt, gaat prima. Nee, dat zeg ik niet. Nou, dus moeten we iets. Het is ook... een marathon lopen, denk ik. Ik denk dat het misschien eerst mis moet gaan. En wat bedoel je met misgaan? Misschien dat we zo'n economische klap krijgen... omdat we het land laten wankelen door gemol aan hoe we in de EU bewegen. Dat is bijna de hoop op een instorting. Nee, ik heb zeker die hoop niet. Ik ben ook heel erg veel tegenstander van laat ze het maar proberen. Want dat gaat meteen ten koste van rechten van minderheden. Of dat nou juridisch is of hoe de maatschappij hen bekijkt. Dus ik ben daar veel tegenstander van. Maar misschien is dat ervoor nodig. Mm-hmm. Ik ben geen historicus. Mijn pleidooi is, waar we nu zijn... kijk jezelf in de spiegel aan, pak verantwoordelijkheid... beetje zelfvertrouwen, dan komen we ergens. En vermag journalistiek überhaupt iets? Ja. Ja? Ja, dat denk ik wel. Dat journalistiek een heel zuiverend systeem is. Ja. En dat nog steeds zo werkt. Omdat je zegt, ja, er is zoveel fake news. Er zijn zoveel media, logaritmes, noem het maar op, dat de journalistiek het lastiger krijgt. Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel, zeker, en ook met de komst van artificial intelligence, zoals dat er nu uitziet. Dus het wordt nog moeilijker. Het wordt nog moeilijker, ja, dat denk ik wel. Ja, wat is echt, wat is niet echt. De snelheid daar. Wat ga je doen de komende jaren, Tim? Het platform wat we hebben uitbouwen. Ik denk dat dat belangrijk is. Je bedoelt boos uitbouwen? Boos uitbouwen, mijn eigen platforms uitbouwen. Ik heb natuurlijk wat social media platforms. En onverminderd blijven doen wat ik doe, over mijn lijk maken. Wat is het eerste project dat eraan zit te komen? Ik ga eerst met vakantie deze zomer. Dat doe ik bijna nooit. Ik ga even een maand eruit. Ja, hoe zit het met de verhouding tussen werk en thuis? Die begint gezonder te worden. Ik heb weekenden vrij. Ik probeer weer sociale dingen te doen. Ja. Oké, dus vakantie eerst? Vakantie eerst. En daarna ga ik... Ik ben begonnen met een nieuw seizoen van Over Mijn Lijk. Ja. En ik heb wat grotere boosverhalen opgetuigd voor het najaar. En voor. Doe er eens eentje. Waar denk je aan? Nee, dat kan ik niet doen. Blijf tussen ons. Ja, nee. Ik weet het. Maar nee. Nee. Ik ga zo naar je tegel luisteren. Ik meld vast even dat na 8 de 5 dagen te horen is over thuiszitters met Karim Amgar. Wij van Kunststof zijn er natuurlijk maandagavond weer. Wat voor wijze woorden voor de wereld geef je ons mee, Tim? Nou, zonder te ondermijnen... mijn eigen verhaal van net, namelijk dat je niet de verantwoordelijkheid bij de verkeerde mensen moet leggen. Hè? Dus seksisme wordt niet opgelost door vrouwen, maar moet opgelost worden door mannen. Mm. Racisme is de verantwoordelijkheid van witte mensen. Zou ik willen zeggen, dan maken we maar zin. Ja. Hey, wanneer had je nou, want ik zat je natuurlijk een beetje te stangen daarnet. Wanneer had je nou echt het gevoel... Waarom? Waarom zit jij mij te stangen? Omdat we er goed aan doen om zelfreflectie te tonen. En ik ken een auteur van een boek met de titel Goede Moed... die daartoe heeft opgeroepen. Ja, ja, ja. Dus dat was een beetje de aanleiding. Maar ook eentje die erg is voor het bepalen van wie welke verantwoordelijkheid heeft. Wanneer dacht je om de oude EO-leus aan te halen? Kijk, er is echt hoop. Ik heb nu een verschil gemaakt in het leven van één mens. Aan wie denk je... Als het daarom gaat. Je hebt zoveel mensen geïnterviewd. Wie verschijnt er op je netvlies? Nemmer. Wie is dat? Kinderpardon, 2018. Ja. Hij maakte met Boos een reportage. Werkte samen met de kerkelijke gemeenschap. Die hebben zich ontzettend hard gemaakt toen er tijd... voor het laten blijven van een aantal uitgeprocedeerde kinderen in Nederland. Ja. We hebben daar een lobbygroep opgericht, campagne gevoerd, documentaires gemaakt. Alles gedaan wat we moesten doen, denk ik. En na 4 maanden kregen we het belletje dat Kinderpardon komt. Er mogen 730 kinderen uit mijn hoofd blijven en hun gezinnen. En Nemmer kreeg status. De eerste keer dat ik dat ventje zag, rende hij naar me toe en werd hij een Nederlander. Wat voor jongetje is dat? Dat was toen een jongen van 9. Ja. En nu is hij middelbare scholier op het gymnasium, begreep ik. Op het gymnasium. Dat maakt verder niet uit. Ik vind dat nou, of je nou geweldig. Nee, helemaal maar goed, niet. Maar als je VMBO of helemaal niet naar school gaat, ben je welkom in dit land. We zijn rijk zat, lieve meneer mensen. Morgen op deze zender het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer met opera-regisseur Sharon Dailo. NTR. Speciaal voor iedereen. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Tienduizenden arbeidsmigranten werken in Nederland. Nu, maar ook al in de jaren 70. Illegaal en onderbetaald. Aan het werk dankzij de lachende derde, de koppelbaas. Morgenavond in Andere Tijden om 9:15 bij de NTR op NPO 2. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland Amerika Lijn. Met wie anders?